जोन ऑफ आर्क। जोन ऑफ आर्क एक गहरी धार्मिक आस्था वाली गांव की लड़की थी। उसने बचपन में खेत में काम किया। अंग्रेजी सैनिक उसे एक चुड़ैल मानते थे और उससे डरते थे। फ्रांसीसी सैनिक उसे एक संत मानते थे और उसका पीछा करते थे। फ्रांसीसी दरबारियों और बिशपों को उससे जलन थी। उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। किसे पता क्या सही था, और यह हम सभी जानते हैं कि उसने फ्रांस को बचाया। जोन ऑफ आर्क। अंग्रेज सम्राट किंग हेनरी पंचम ने 1415 में एगिनकोर्ट की लड़ाई में फ्रेंच पर विजय हासिल की। हेनरी द्वारा इस जीत में इंग्लैंड को फ्रांस के एक बड़े हिस्से का मालिक बना दिया। हेनरी ने खुद एक फ्रांसीसी राजा की बेटी से शादी की थी और उन्हें फ्रांसीसी सिंहासन का उत्तराधिकारी नामित किया गया था। हालांकि 35 साल की उम्र में हेनरी की मृत्यु हो गई और उनके बेटे के पास अपने पिता के जंगी गुण बिल्कुल नहीं थे। एक समय अंग्रेजी सेना ने उत्तरी फ्रांस को अपने कब्जे में रखा था, लेकिन हेनरी पंचम ने जो कुछ भी जीता था वो सब लगभग 30 वर्षों में खो गया। इसका कारण लॉरेन के छोटे से गांव डोमरेमी में जन्मी एक किसान लड़की थी। उसका नाम था जॉन। उसे इतिहास में जॉन ऑफ आर्क के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। हमारे लिए कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि उन दिनों फ्रांस कैसा था। वहां कोई भी सुरक्षित नहीं था। सैनिक इधर उधर घूमते हुए खेतों और गांव को उजाड़ते थे। उनमें से डोमरेमी का गांव भी था और जहां जॉन रहती थी, यहां तक कि मवेशी भी चेतावनी की घंटी की आवाज समझते थे और उससे सुनते ही सुरक्षित स्थान पर भाग जाते थे। बचपन में जॉन अन्य बच्चों से बहुत अलग नहीं थी। वो वही खेल खेलती थी जो सब बच्चे खेलते थे। तब प्यारी लड़कियां खेतों में घूमती थी। वो खेत आज भी डोमरेमी गांव को घेरे हुए हैं। उसने अपने पिता के खेत में काम किया, मवेशियों का पालन पोषण किया और सर्दियों की शामों में उसने कताई और सिलाई सीखी। जोन एक शांत धार्मिक लड़की थी। वो अपने माता पिता के साथ चर्च जाना पसंद करती थी। कभी कभी दूसरे बच्चे गांव की हरियाली में खेलते और हंसते तो गांव के चर्च में प्रायश्चित करती थी। अन्य बच्चों को वो बहुत अजीब लगती थी, लेकिन जॉन एक मजबूत स्वस्थ लड़की थी और उसने हमेशा अपने पसंद के काम किए। 30 साल बाद गांव के जानकार लोगों से उस लड़की के बारे में पूछा गया। हालांकि ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन हमारे पास उन बातों का रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड निश्चित रूप में फ्रेंच में था, लेकिन उनके शब्द थे, जॉन को डोमरेमी के सभी लोग प्रिय थे। वो विनम्र, सरल और एक धर्मनिष्ठ लड़की थी। वो खुशी खुशी चर्च और पवित्र स्थानों पर गई। उसने वहां काम किया, सेवा की, खेतों में काम किया और घर का सभी कामकाज किया। डोमरेमी के साधारण लोग बहुत आश्चर्यचकित होते अगर उन्हें पता चलता कि 18 साल की होने से पहले शांत छोटी लड़की फ्रांस में पैदा होने वाली सबसे प्रसिद्ध महिला बन गई थी। जॉन को चर्च की घंटियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन जब पिता के बगीचे में उसे घंटियों के स्वर सुनाई दिए तो उसे लगा कि उनमें कोई संदेश छिपा था। उस समय वो केवल 13 वर्ष की थी और पहली बार उन घंटियों को सुनने के बाद उसे बहुत डर लगा। घंटियों की आवाजें मिलनसार और दयालु थी। उन्होंने उससे हमेशा एक अच्छी लड़की बनने और चर्च जाने को कहा। वैसे जॉन कुछ और बनना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वो स्वेच्छा से चर्च गई। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन जल्द ही जॉन को आवाजें सुनाई देने के साथ अजीब दृश्य भी दिखाई देने शुरू हुए। पहले तो वो दृश्य कुछ धुंधले थे, लेकिन बाद में जॉन ने कहा, मैंने अपनी आंखों से उन्हें स्पष्ट रूप से देखा, जैसे कि मैं आपको देखती हूँ। और जब वे गायब हो जाते थे तो वे रोती थी और बहुत दुखी होती थी। जॉन को उन आवाजों से इतना प्यार हो गया था कि वो घंटी बजाने वालों को उपहार देती थी। जॉन जब 16 वर्ष की हुई तब उसे सेंट माइकल और लॉरेन के दो संतों सेंट कैथरीन और सेंट मार्गरेट के स्पष्ट दर्शन होने लगे थे। उनके पास डोमरेमी की इस किसान लड़की के लिए एक नया संदेश था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को समुद्र में खदेड़ कर अपने देश फ्रांस की मुक्तिदाता बन सकती थी। वो फ्रांस की सेनाओं को जीत के लिए नेतृत्व करेगी और युवा राजा चार्ल्स सातवीं की रिम्स में ताजपोशी करेगी। फ्रांसीसी सैनिक हर जगह अंग्रेजों के हाथों पराजित हो रहे थे और फ्रांसीसी लोग पूरी तरह निराश थे। हर जगह फसलें असिंचित पड़ी थी और खेतों में सड़ रही थी। सारा व्यापार एक ठहराव पर था। यह असंभव लग रहा था कि एक साधारण गांव की लड़की हजारों मजे हुए अंग्रेज सैनिकों के खिलाफ कुछ कर सकती थी। अंग्रेज सैनिक पूरे देश को आतंकित कर रहे थे। पहले तो जॉन ने आवाज की बात को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि इस प्रकार की एक पुरानी किंवदंती भी थी कि लॉरेन की सीमा में जन्मी एक नौकरानी एक दिन फ्रांस को बचाएगी। इस बात की बहुत संभावना है कि जॉन ने यह भविष्यवाणी सुनी हो और घंटियों को सुनने के बाद उसने खुद को चुनी हुई नौकरानी के रूप में मानना शुरू कर दिया हो। ऑर्लियंस शहर को 10,000 अंग्रेजी सैनिकों ने घेर लिया था। यदि अंग्रेजों ने उसे जीत लिया तो फ्रांस के पूरे दक्षिणी हिस्से में उनके लिए विजय का रास्ता खुल जाएगा। जॉन की आवाजों ने उससे ऑर्लियंस जाने और शहर को अंग्रेजी सैनिकों से मुक्ति दिलाने को कहा। सबसे पहले वो हैरान और दुखी हुई। अपने मन की व्यथा बताने वो अपने पिता के पास गई, जो बेमरेमी गांव के प्रमुख व्यक्ति थे। हालांकि वो केवल 16 वर्ष की थी, लेकिन जॉन में किसी गांव की लड़की की अच्छी समझदारी थी, लेकिन वो अपने पिता की नजरों में वो अभी एक छोटी बच्ची थी। पिता उस पर हंसे और उन्होंने उसकी बातों को मूर्खतापूर्ण बताया। जॉन दोबारा फिर से मवेशियों को चराने और खेतों में काम करने वापिस चली गई, लेकिन वे आवाजें उसे लगातार सुनाई देती रही। वो फिर से अपने पिता के पास गई। इस बार पिताजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा मूर्ख बनने की बजाय वो उसे खुद अपने हाथों से समुद्र में डुबो देंगे। बेशक उन्होंने ऐसा किया नहीं, लेकिन उनका मानना था कि उनकी बेटी जो करना चाहती है वो मूर्खता थी और दुष्ट भी थी। जॉन एक बहुत ही धार्मिक लड़की थी और दृढ़ता से मानती थी कि परमेश्वर आवाजों के माध्यम से उससे बातें करते थे। उसने उनको नजरअंदाज नहीं किया। डोमरेमी में लगभग 10 या 12 मील की दूरी पर वायुक्यूलर्स के चार दीवारी वाले शहर की कमान रॉबर्ट बॉडरिकॉट नाम के एक फ्रांसीसी रईस ने संभाली थी। जॉन ने उसके पास जाने और उसे मदद मांगने की ठानी। वह जानती थी कि उसके पिता कभी भी इसकी अनुमति नहीं देंगे, इसलिए वो अपनी माँ के एक रिश्ते के साथ रहने के लिए इसलिए वो अपनी माँ के एक रिश्तेदार के साथ रहने के लिए वैक्यूलियर्स के पास एक गांव में गई। उसने रिश्तेदार को बताया कि उसकी आवाज ने उसे क्या करने का आदेश दिया था। रिश्तेदार को शक था, लेकिन जॉन दृढ़ थी और वो जिद कर रही थी। अंत में वो जॉन को डे बॉर्ड रिकॉर्ड से मिलवाने ले जाने को तैयार हुआ। रॉबर्ट डी बॉडरिकॉट ने शुरू में जॉन के साथ कुछ भी करने से इनकार किया। हम इस फ्रांसीसी रईस की हैरत की कल्पना कर सकते हैं जब एक साधारण किसान की लड़की जो बहुत ही घिसे पिटे लाल ऊनी कपड़े पहनी थी ने उसे बताया कि फ्रांस को बचाने के लिए उसे स्वर्ग भेजा गया था। कान मरोड़कर उसे वापस घर भेज दो, उन्होंने लैकॉट से कहा, लेकिन जॉन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। फ्रांसीसी सैनिक हर जगह अंग्रेजों से हार रहे थे, कुछ तो करना ही था। और फिर डे बॉर्ड रिकॉर्ड को लगने लगा कि शायद जॉन की बात में कुछ सच्चाई भी हो। वो अंधविश्वास का काल था, लोग अभी भी चुड़ैलों और स्वर्ग के प्रत्यक्ष संकेतों पर विश्वास करते थे। रॉबर्ट डी बॉर्ड रिकॉर्ड ने सोचा कि अगर फ्रांसीसी सैनिकों को यह पता चलेगा कि जॉन को सच में उनके नेतृत्व के लिए स्वर्ग द्वारा भेजा गया है तो शायद वो कुछ हिम्मत से लड़े। फ्रांसीसियों ने अभी अभी एक युद्ध हारा था। अंग्रेजों के कैंप में हेरिंग मछलियों की एक बड़ी खेप जा रही थी। फ्रेंच सैनिक उन मछलियों को जाने से रोकने में नाकाम रहे। शहर के अंदर फ्रांसीसी चौकी अकाल से मजबूर होकर आत्मसमर्पण करने को तैयार थी। रॉबर्ट डी बॉडरिकॉट को फ्रेंच सेना के लिए जॉन एक अंतिम उम्मीद लगी। चार्ल्स सप्तम वैक्यूलर्स से 300 मील दूर चिनॉन में थे। वहां पहुंचने के लिए जॉन को अंग्रेजी सैनिकों के कब्जे वाले रास्ते से जाना होगा। वहां बर्गंडी के सैनिक भी तैनात थे जो फ्रांस के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। जॉन के लिए यह एक बहुत ही खतरनाक यात्रा होगी। जॉन दो युवा फ्रांसीसी महानुभावों के साथ घोड़ों पर बैठी। उसे अंदर से आदमी के कपड़े पहनने की आवाज आई, इसलिए उसने अपने बालों को छोटा किया और एक गहरे रंग का मोटा कोट पहना। रॉबर्ट डी पॉडरी कोट ने उसे एक पुरानी तलवार देते हुए कहा, जाओ और जो संभव हो करो। यह वाक्य बहुत ही उत्साहजनक नहीं था। सर्दी का मौसम था। अंग्रेजी सैनिकों से बचने के लिए पार्टी को छोटे छोटे उपमार्गों से यात्रा करनी थी जो सिर्फ पगडंडियां थी। उन्हें दो नदियां भी पार करनी पड़ी क्योंकि पुलों पर अंग्रेज सैनिक तैनात थे। यात्रा में 11 दिन लगे। अक्सर उन्हें रातें खुले में गुजारनी पड़ी क्योंकि किसी के घर रुकना बहुत खतरनाक होता। बहुत थके हुए वे चिनॉन के छोटे शहर में पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि राजा के सामने पेश होना कोई आसान काम नहीं था। जब जॉन ऑफ आर्क अपने घोड़े से महल तक चढ़ने के लिए चिनॉन में उतरी तब से शहर बहुत कम बदला है। वहां के पुराने मकान और खड़ी टेढ़ी मेढ़ी गलियां वैसी ही जैसे 500 साल पहले उन्हें जॉन ने देखा था। महल जो अब एक खंडहर है तब वियन नदी के ऊपर एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था। वियन नदी लॉयर की सहायक नदी है। 200 साल पहले इस महल में एक अंग्रेजी राजा रिचर्ड कोयर डे लॉयन का दरबार था। खंडहर में एक कमरे की दीवार पर एक खुदा हुआ पत्थर है। जो बताता है कि इस कमरे में कैसे जोन ऑफ आर्क ने पहली बार चार्ल्स सप्तम से मुलाकात की। चार्ल्स शरीर और दिमाग दोनों से कमजोर था और पूरी तरह से अपने सलाहकारों की दया पर निर्भर था। पहले तो सलाहकारों ने उसे जोन से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन जब लोगों ने उसके मिशन के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि जोन को नजरअंदाज करना खतरनाक होगा। उनमें से किसी ने भी जोन की अंदरूनी आवाजों पर विश्वास नहीं किया। जोन को बदनाम करने के लिए उन्होंने चार्ल्स को एक साधारण दरबारी के रूप में पेश किया और एक अन्य युवक को सिंहासन पर बैठाया। वो एक परीक्षा थी कि जोन की आवाजें सच थी या नहीं। अगर वो सच थी तो जोन असली राजा को जरूर पहचान जाएगी। जोन लंबी यात्रा से थकी थी और अभी भी कोट पहनी थी। उसे शानदार दरबार के बीच में लाया गया। उसने दरबार में अमीर कपड़े पहनी महिलाओं पर अचरज किया। दरबारी उसे देखकर हंसे। उन्होंने सोचा कि अब जोन की मूर्खतापूर्ण कहानी खत्म होगी। जो लोग वहां मौजूद थे उनके अनुसार वो किसान लड़की सिंहासन पर युवक को देखकर मुस्कुराई और उसने अपना सिर हिलाया। फिर वो सीधे दरबारियों के बीच चार्ल्स के पास गई और अपने घुटनों पर टिक कर बोली, मैं भगवान की दूत हूँ। मैं आपको बताने आई हूँ कि आप फ्रांस के सच्चे राजा हैं। चार्ल्स को वाकई में लगा कि जोन को सच में उसके राज्य को बहाल करने के लिए भेजा गया था, लेकिन सलाहकारों को अभी भी संदेह था। उन्होंने जोर देकर कहा कि जोन की चर्च के विद्वानों द्वारा जांच की जानी चाहिए। जोन को समझ नहीं आया कि लोग इतना उपद्रव क्यों मचा रहे थे। उसने एक साधारण किसान लड़की की ईमानदारी से उनके सभी सवालों के जवाब दिए। मैं पढ़ लिख नहीं सकती, उसने कहा, लेकिन मुझे पता है कि मेरी आवाजों ने मुझे ऑरलियंस की घेराबंदी को तोड़ने और रिम्स में राजा की ताजपोशी की आज्ञा दी। जोन एक गांव की लड़की थी जो शायद शर्मिंदा या भयभीत होती, पर वो न तो शर्मिंदा हुई और न ही भयभीत। जब किसी ने उससे पूछा कि उसे किस लहजे में आवाजें सुनाई देती थी, तो उसने मुस्कुराते हुए प्रश्न पूछने वाले से कहा, आप से बेहतर लहजे में। चर्च के पुजारी उससे आश्वस्त हुए, लेकिन चार्ल्स जिन सलाहकारों से घिरा था उन्होंने जोन की बात नहीं मानी। लेकिन फ्रांस का हाल बद से बदतर होता जा रहा, इसलिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। हालांकि उनकी राय में जोन केवल एक बहकी हुई ग्रामीण लड़की थी, उन्होंने सोचा कि सैनिक उसे एक प्रकार का शुभ संकेत मान सकते हैं, फिर उसे ऑरलियंस भेजने को सहमत हुए। फ्रांसीसी सैनिकों को प्रभावित करने के लिए जोन को एक युद्ध का सूट कवच दिया गया जो सफेद और नीले रंग का था। उसके सामने एक बैनर था जिस पर क्राइस्ट यानी यीशु की तस्वीर थी। कहा जाता है कि वो उसमें पूर्ण दिव्य दिखती थी। अन्य लोगों के बारे में भी जोन ऑफ आर्क जैसे ही कई कहानियां और किंवदंतियां गढ़ी गई हैं। ये लोग देश के इतिहास में प्रसिद्ध हुए थे। उनमें से कुछ बातें सच हो सकती हैं, कुछ नहीं। जोन ऑफ आर्क के बारे में बताई गई कहानियों में से एक उस घोड़े के बारे में है जो उसे सवारी करने को दिया गया। यह घोड़ा वैक्यूलेयर्स वाले घोड़े की तुलना में अधिक उत्साही था। वो घोड़ा अपने अगले पैरों के बल खड़ा हो गया और उसने जोन को चढ़ने की अनुमति नहीं दी। इसे यीशु की सलीब पर ले जाओ, जोन ने कहा। घोड़े को बाजार में स्थित क्रॉस पर ले जाया गया और वहां वो चुपचाप खड़ा रहा। फ्रांसीसी नायक मॉर्टेल की तलवार की किंवदंती भी इसी प्रकार की है। उसने 6 शताब्दी पहले फ्रांस को मुसलमानों से बचाया था। जोन ने उस तलवार को लाने को कहा जो सदियों से फेयरबिस के एक चर्च में वेदी के पीछे छिपी थी। कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब उन्होंने वेदी के पीछे खोदा तो उन्हें वहां वो तलवार मिली जो उन्होंने जोन को दी। उसके बाद जोन को ब्लिस में कुछ लोगों के साथ भेजा गया। ब्लिस चिनॉन और ऑरलियंस के बीच में स्थित था, जहां उसे 6,000 सैनिकों की कमान दी गई। चार्ल्स के सलाहकारों को लगा कि जब 17 साल की एक किसान लड़की को एक सेना की कमान संभालनी पड़ेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे और फिर वो डोमरमी वापस भाग जाएगी। पर जोन पक्की मिट्टी की बनी थी। शुरू में सैनिकों को कुछ आश्चर्य हुआ, पर उन्हें जल्द ही पता चला कि उन्हें आदेशों का पालन करना है। तब और भी हैरानी हुई जब उसने जोर देकर कहा कि उन्हें युद्ध से पहले चर्च जाना होगा। कमांडरों में से एक ला हिरे नाम का गैस्कनी का रहने वाला एक व्यक्ति था। वह एक अच्छा और बहादुर सेनापति था, लेकिन बहुत सारे सैनिकों की तरह वो भी खराब भाषा और गाली गलौज का इस्तेमाल करता था। जोन ने उसे वो सब बंद करने का आदेश दिया। वो बहुत हैरान हुआ और उसने आज्ञा का पालन किया। अंग्रेज जोन से बहुत चिढ़े थे। वो जोन को एक चुड़ैल मानते थे जिसने फ्रांसीसी राजा पर जादू टोना चलाया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वर्ष 1428 में सभी लोग मानते थे कि चुड़ैलों में नुकसान करने की शक्ति होती थी। शेक्सपियर ने अपने नाटक में जोन का अंग्रेजी पक्ष दर्शाते हुए जोन को फ्रांस की चुड़ैल बुलाया था। ब्लॉइस से पहले जोन, जो पढ़ लिख नहीं सकती थी, ने इंग्लैंड के राजा और उनके सेनापतियों को एक पत्र लिखा जिसमें उसने कहा कि उसे ईश्वर ने फ्रांस भेजा था ताकि वहां सही राजा को बहाल कर सके। उसने अंग्रेजों से मांग की कि उन सभी फ्रांसीसी शहर को छोड़ दे जिस पर उन्होंने कब्जा किया था। कोई जवाब न मिलने पर जोन सेना के प्रमुखों के साथ ऑरलियंस की ओर बढ़ी। वो यह पता लगाना चाहती थी कि क्या अंग्रेजों ने शहर के चारों ओर बैस्टिल्स नामक मजबूत चौकियां बनाई थी, उसका इरादा अंग्रेजी की निगाह से, अंग्रेजी सैनिकों के निगाह से बचकर अपने सैनिकों के साथ शहर में प्रवेश करने का था। इससे उसकी सेना में 6,000 सैनिक जुड़ जाएंगे जो अंग्रेजों पर हमला करने के लिए पर्याप्त होंगे। जब वो ऑर्लियंस पहुंची तो जॉन ने पाया कि फ्रांसीसी कमांडरों ने उसे धोखा दिया था। वे अत्यंत गुस्से में थे क्योंकि अब उनके ऊपर कोई और ऊंचा कमांडर था। वे चाहते थे कि जॉन विफल हो और इसलिए वे उसे लॉयर नदी के दक्षिण में ले गए, जबकि ऑर्लियंस उत्तर की ओर था। एक विपरीत हवा ने नदी की धार को पार करना मुश्किल बनाया। फिर अचानक हवा की दिशा बदल गई। इससे अंग्रेजों को और भी लगा कि जॉन वाकई में एक चुड़ैल थी और उसने अपने पक्ष में हवा को बहाने के लिए जादू टोना का इस्तेमाल किया था। जॉन भूखे सैनिकों के लिए बहुत जरूरी भोजन और हथियार लाई थी, क्योंकि सभी सैनिकों ने नदी पार करने के लिए सैनिकों के पास नदी पार करने के लिए पर्याप्त नावें नहीं थी। इसलिए जॉन ने ज्यादातर को नीचे एक पुल द्वारा भेजा। उसने खुद नदी को नाव से पार किया। उस पार भीड़ ने बेहद खुशी से जॉन का स्वागत किया। जॉन की कहानी उन तक पहले ही पहुंच गई थी और लोग सुनिश्चित थे कि अब स्वर्ग उनका साथ देगा। जब अंग्रेजी सैनिकों ने चर्च की घंटियों की आवाज और लोगों की जयकार सुनी तो वे अंधविश्वासी भय से डर गए। अगली सुबह जब नदी पार करके फ्रांसीसी सैनिकों ने शहर में मार्च किया तो अंग्रेज चुड़ैल से इतने डरे कि उन्हें रोकने की कोई हिम्मत नहीं हुई। उन दिनों सेनाएं एक दूसरे का आमने सामने मुकाबला करती थी। जॉन किसी को मरने नहीं देना चाहती थी। दोनों सेनाओं के बीच नदी थी, इसलिए जॉन ने अंग्रेजी कमांडर को वहां से चले जाने को कहा, पर अंग्रेजों ने जॉन का मजाक उड़ाया और फिर वो उदास होकर अपने क्वार्टर में लौट आई। हालांकि उसे लड़ने की बात ना पसंद थी, पर जॉन अपने किसी भी सैनिक की तरफ बहादुर थी। उसने उन्हें बार बार उकसाया, उनसे आग्रह किया और अपनी तलवार लहराई। हालांकि उसके तलवार चलाने की बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसे तलवार की जरूरत ही नहीं पड़ी। अंग्रेजों को भगाने के लिए उन मजबूत चौकियों पर आक्रमण करना आवश्यक था जिनसे अंग्रेजों ने ऑर्लियंस को घेरा था। जब जॉन आराम कर रही थी तब फ्रांसीसी कमांडरों ने उनमें से एक चौकी ऑगस्टाइन पर हमला करने के लिए मार्च किया। लड़ाई की आवाज सुनकर जॉन जागी और फिर तेजी से कवच पहनकर लड़ाई के शोर की ओर आगे बढ़ी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का पलड़ा भारी था और जब जॉन दिखाई दी तो फ्रांसीसी सैनिक पीछे हटने वाले थे। जॉन के चमकते हुए कवच और बैनर ने और उससे भी अधिक जॉन की उपस्थिति ने फ्रांसीसी सेनाओं में नया जोश भर दिया। वे दासी दासी चिल्लाते हुए आगे बढ़े। अंग्रेज सैनिक जादू टोने से भयभीत होकर अपनी दुम दबाकर भागे। दो दिन बाद जॉन ने उसे अब एक और मजबूत चौकी टॉरेल पर अपने समर्पित सैनिकों का नेतृत्व किया। जॉन हमले में सबसे आगे थी। फिर उसने सीढ़ी से किले की दीवार पर चढ़ने के लिए पहला कदम रखा। चढ़ते समय दुश्मन के कंधे में तीर लगने से वो घायल हो गई। जॉन के घाव को मलहम पट्टी करने के लिए पीछे ले जाया गया। जॉन को जख्मी देख फ्रांसीसी सैनिकों का दिल टूट गया। फ्रांसीसी कमांडर डोनाइस अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देने वाला था, तभी जॉन वहां दोबारा मौजूद हुई और फिर उस मजबूत चौकी पर कब्जा कर लिया गया। ऑर्लियंस की घेराबंदी खत्म हो गई थी। निराश और यह मानकर कि जादू टोने के खिलाफ लड़ने की कोशिश करना बेकार था, अंग्रेज वहां से दूर चले गए। शहर में सामान्य लोग खुशी मना रहे थे। चर्च लोगों से भरे हुए थे जिनका नेतृत्व स्वयं जॉन कर रही थी। उसने जीने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। फ्रांस में कुछ सलाहकारों और पुजारियों को छोड़कर जो जॉन से ईर्ष्या करते थे, हर कोई मानता था कि जॉन को देश को बचाने के लिए चमत्कारी रूप से भेजा गया था। सैनिक कहीं भी उसके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार थे। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि अंग्रेजी सैनिकों ने सिर्फ आधी अधूरी लड़ाई लड़ी और जब उन्हें पता चला कि चुड़ैल फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रही थी तब वे मैदान छोड़कर भाग गए। जॉन ऑफ आर्क ने ऑर्लियंस शहर को जो राहत दिलाई उसे लोग कभी नहीं भूले। जॉन ऑफ आर्क की स्मृति में उन्होंने एक प्रतिमा बनाई और हर साल वहां घेराबंदी की सालगिरह मनाई जाती है। टॉरेल्स की मजबूत चौकी के कब्जे को विशेष रूप से याद किया जाता है। इसने फ्रेंच की जीत को सुनिश्चित किया। लॉयर नदी के बाएं किनारे पर एक साधारण क्रॉस स्थापित किया गया, वो किले के स्थान को दर्शाता है। ऑर्लियंस की जीत केवल एक शुरुआत थी। फ्रांस में अभी भी हजारों अंग्रेजी सैनिक थे जो फ्रांसीसी शहरों पर कब्जा कर रहे थे, गांवों को जला रहे थे, हर जगह विनाश फैला रहे थे। जॉन को अपने आदेश को पूरा करने और चार्ल्स की ताजपोशी से पहले इन अंग्रेज सैनिकों को पराजित करना था। फ्रांसीसी सैनिक जो पहले अंग्रेजों से डरते थे अब उन्हें ढूंढना और उनसे लड़ना चाहते थे। उन्हें इस जीत ने एक नया साहस दिया कि अगर जॉन उनका नेतृत्व करेगी तो उनकी जीत निश्चित होगी। जॉन के अंदर की आवाज ने उसे बताया कि फ्रांस को बचाने के लिए उसके पास केवल एक साल था, उसके पास बहुत कम समय था। ऑर्लियंस से वो उन पास के अन्य शहरों में गई जहां पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था। इनमें से पहला शहर जॉर्गाव था जो ऑर्लियन से केवल 10 मील दूर था। वहां पर एक अंग्रेज रईस अर्ल ऑफ सल्फोक कमांडर थे, लेकिन उनके सैनिक अभी ऑर्लियंस की हार से उबर नहीं पाए थे। जब उन्होंने जॉन को उसके सफेद घोड़े पर हमला करते हुए देखा तो वे डर के मारे लगभग पागल हो गए। फ्रांसीसी सैनिकों ने जॉन के साथ शहर में मार्च की और शहर पर कब्जा किया। उन्होंने अर्ल ऑफ सल्फोक को कैदी बनाया। जॉन ने अपने सैनिकों को आराम करने की अनुमति नहीं दी। अंग्रेजों को उबरने से पहले ही उसने उन पर दोबारा वार करने की योजना बनाई। उसने 25 मील दूर एक और छोटे शहर बेंगेसी पर कब्जा किया। फिर उसने उत्तर में 20 मील दूर पाटे में अपनी सबसे प्रसिद्ध जीत हासिल की। यदि आप इन स्थानों को मानचित्र पर देखें तो वे एक त्रिकोण बनाते हैं जिसके मध्य में ऑर्लियंस स्थित है। त्रिकोण से बाहर निकलने के लिए जॉन को उन्हें हराना आवश्यक था। अब तक अंधविश्वास के आतंक से अंग्रेज सेना पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। जब जून की सुबह जॉन और उसके सैनिक अचानक धुंध से बाहर आए तो उन्होंने आधी लड़ाई बिना लड़े जीत ली थी। 14 साल पहले एगिनकोट की लड़ाई में अंग्रेजी तीरंदाजों ने मैदान में नुकीले खूंटों की एक पंक्ति धसाकर खुद की रक्षा की थी। इन खूंटों के पीछे से उन्होंने फ्रांसीसी शूरवीरों पर घातक तीर चलाए थे। इस बार जॉन ने खूंटे गाड़ने से पहले ही पाटे के अंग्रेज सैनिकों पर हमला किया। लड़ाई में फ्रांसीसी सेना ने एक तिहाई अंग्रेजी सैनिकों को मार डाला। बाकी भाग गए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके कमांडर लॉर्ड टैलबोट सहित कई अंग्रेजी शूरवीरों को पकड़ लिया गया। रिम्स पहुंचने के लिए अभी रास्ता बाकी था, पर अंग्रेज इतने निराश थे कि और जादू टोना से इतने डरे थे कि वे पेरिस वापस चले गए। कोई बाधा नहीं था। जॉन ने अपने विजयी सैनिकों के साथ ट्रॉयस के रास्ते 200 मील की दूरी तय की। रिम्स के महान गिरजाघर में चार्ल्स का राज्याभिषेक बड़े भव्य तरीके से किया गया। अपने गढ़वेश में चर्च के उच्च पुजारी शानदार वेशभूषा में रईस और अद्भुत पोशाक में महिलाएं सभी उस शानदार चर्च में मौजूद थे। लेकिन उस दिन सभी की नजरें जॉन ऑफ आर्क पर टिकी थी। वो चमकते कवच में बैनर को पकड़े हुए फ्रांस को जीत दिलाने वाली जॉन ऑफ आर्क ताजपोशी हो रहे राजा के पास खड़ी थी। डोम रेमी की एक साधारण किसान लड़की के लिए वो एक अद्भुत क्षण था। वो अभी केवल 17 साल की थी। बादशाह के राज्याभिषेक के बाद जॉन को लगा कि अब उसका मिशन समाप्त हो गया था। वो अपने गांव लोरेन लौटकर एक साधारण जीवन जीना चाहती थी। भगवान की मंशा पूरी हुई, उसने कहा। क्या मैं अपने भाइयों और बहनों के पास फिर से वापस जा सकती हूँ? लेकिन वैसा हुआ नहीं। फ्रांसीसी सेना के कमांडरों को जॉन से ईर्ष्या थी, पर वे जानते थे कि वही जीत के लिए जिम्मेदार थे। फ्रांसीसी सैनिक जॉन को बहुत चाहते थे और उसके पीछे पीछे कहीं भी जाने को तैयार थे। जॉन के आने से पहले केवल कुछ ही अंग्रेज सैनिकों को देखकर सैकड़ों फ्रांसीसी सैनिक मैदान छोड़कर भाग जाते थे, पर अब बाजी पलट गई थी। जॉन बेहद बहादुर थी। उसके उदाहरण ने फ्रांसीसी सैनिकों में जोश भरा था और वे बहादुरी से लड़े थे। जॉन की अलौकिक शक्तियों की कहानियों ने जहां एक ओर फ्रांसीसी सैनिकों को प्रेरित किया, वहीं उसने अंधविश्वासी अंग्रेजों के दिलों में आतंक पैदा किया। जॉन ने अपनी तलवार और कवच को रिम्स के चर्च में वर्जिन मैरी को समर्पित किया। विजय प्राप्त करने के बाद उसे आवाजें सुनाई देना बंद हो गई थी। बार बार उसने डोमरे में वापस जाने की बात कही, लेकिन हमेशा उसे जाने को रोका गया। जॉन बहुत दुखी थी। वह फ्रांस की नायिका थी। सभी आम लोग उससे प्यार करते थे। हर जगह लोग जॉन के आशीर्वाद के लिए अपने घुटने टेकते थे। उसे देखकर मजे हुए सैनिकों की आंखों में आंसू भर आते थे। लेकिन चार्ल्स सप्तम के दरबार में, जिसका मुकुट उसे जॉन ने दिलवाया था, का जॉन को ईर्ष्या और अवमानना झेलनी पड़ी थी। पेरिस पर अभी भी अंग्रेजों का राज्य था। फ्रांसीसी कमांडरों को पता था कि जॉन के नेतृत्व के बिना वो सैनिकों को प्रेरित नहीं कर पाएंगे। उनके पास इसे लेने का बहुत कम मौका था। जॉन की मर्जी के खिलाफ उन्होंने उसे दोबारा फिर से युद्ध के मैदान में जाने के लिए मनाया। भारी दिल के साथ जॉन ने अपना कवच पहना। उसे अपनी चेतावनी याद थी कि उसके पास अपना काम पूरा करने को केवल 1 साल था। वो अब साल निकल चुका था। पेरिस पर हमला विफल रहा। फ्रांसीसी कमांडरों को जॉन से ईर्ष्या थी। उन्होंने अपनी देशभक्ति त्याग दी थी। यद्यपि फ्रांसीसी सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन उनकी संख्या पर्याप्त नहीं थी और अंग्रेजी सेना को लगातार बाहर से मदद मिल रही थी। जॉन ने अपनी सेना का साहस और खतरों की परवाह किए बिना नेतृत्व किया। हमेशा की तरह वो वहां मौजूद थी जहां लड़ाई सबसे भयंकर थी। गेट ऑनर के हमले के दौरान फ्रांसीसी सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। जॉन अकेले ही आगे बढ़ी, लेकिन वो उस लड़ाई में फिर से घायल हो गई। लड़ाई उसके चारों ओर चलती रही, पर जॉन एक खाई में लेट गई। लेकिन जॉन को घायल देख सैनिकों का दिल टूट गया। वे पीछे हट गए और जॉन को अपने साथ लेकर मैदान छोड़कर चले गए। फ्रांसीसी कमांडरों को गुप्त रूप से खुशी हुई कि जॉन हार गई थी। चार्ल्स जो कमजोर और एक कायर था अब बोर्जेस जाकर बच गया था। जॉन ने फिर से डोमरे में लौटने की अनुमति मांगी लेकिन फिर से स्वार्थी राजा ने उसे अनुमति देने से इनकार कर दिया। उसकी बजाय जॉन को एक उपाधि दी गई और उससे आय का वादा किया गया लेकिन उसका भुगतान कभी नहीं हुआ। डोमरे में गांव को करों के भुगतान से छूट दी गई। जॉन यह सोचकर खुश थी कि उसने जो कुछ किया वो उसके पैतृक गांव को उसने जो कुछ किया उससे उसके पैतृक गांव को फायदा पहुंचा था, लेकिन वो वहां अभी वापस नहीं लौटी थी। बर्गंडी का ड्यूक अंग्रेजों के पक्ष में लड़ रहा था। अब वो एक समझौते के लिए सहमत हुआ जो अगले वर्ष 1430 के वसंत तक चला। यह 1428 में था कि जॉन ने ऑरलेंस को छोड़ दिया, अंदर की आवाजों से वादा किया। साल कब का बीत गया था। फिर पेरिस के दक्षिण पूर्व में कुछ मील की दूरी पर मेलून में एक सफल लड़ाई में उन आवाजों ने फिर से जॉन से बात की। जब मैं मेलून में प्राचीर पर थी उसने कहा, सेंट कैथरीन और सेंट मार्गरेट ने मुझे चेतावनी दी कि जल्द ही मैं पकड़ी जाऊंगी। मैंने प्रार्थना की कि गिरफ्तारी के बाद मैं तुरंत मर जाऊं और लंबे समय तक कैद में बंद न रहूं। 1430 की मई में जॉन ऑफ आग की आवाजों से मिली चेतावनी सही निकली। ड्यूक ऑफ बर्गंडी के सैनिकों ने कैंपेग्ने शहर का घेराव किया। चार्ल्स अभी भी बोर्गेस में ही था। जॉन फ्रांसीसी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कैंपेग्ने में लड़ने गए। उसने बहादुरी के साथ हमले का नेतृत्व किया और शहर में लड़ाई लड़ी। ऐसा लगा जैसे ऑरलेंस की जीत कैंपेग्ने में भी दोहराई जाएगी। ऑरलेंस में जॉन ने एक के बाद एक करके शहर की मजबूत चौकियों पर कब्जा किया था। वो हमले ऑरलेंस में सफल रहे और उसने उन्हें कैंपेग्ने में भी दोहराया। उसने कई बार चढ़ाई की पर अचानक जवाबी हमला हुआ। जैसे जैसे फ्रांसीसी पीछे हटे उससे जॉन खतरे की जगह में फंस गई। फ्रांसीसी सैनिक अब शहर को छोड़ चुके थे। जॉन घिरी हुई थी। तभी दुश्मनों ने उसे उसके घोड़े से नीचे खींचा। जॉन ऑफ ड्यूक ऑफ बर्गंडी कि यहाँ एक कैदी थी। वह जानती थी कि निश्चित ही उसकी मृत्यु होगी लेकिन उस नीच फ्रेंच रईस ने उसे 10,000 लीवर में अंग्रेजों को बेच दिया। फ्रांस के कायर राजा ने उस किसान लड़की की मदद के लिए कुछ नहीं किया। उस लड़की ने फ्रांस को बचाया था और राजा को शाही ताज वापस दिलाया था। अंग्रेज बस जो एक चीज सबसे ज्यादा चाहते थे वह था अपने अपमान का बदला। वो जॉन को खरीदने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जॉन को पता था कि अगर वो अंग्रेजों के हाथ में पड़ी तो उसकी क्या दुर्गति होगी। उससे बचने के लिए वो जमीन से 60 फीट ऊपर खिड़की से नीचे कूद गई जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गई, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जॉन को उसके दुश्मनों को सौंप दिया गया और फिर कई हफ्तों तक उसे एक नम अंधेरी कोठरी में जंजीरों से बांधकर रखा गया। उसके बाद जॉन पर कानूनी मुकदमा चला गया। जॉन को जादू टोना करने के आरोप में दोषी पाया गया और उसे बीज बाजार में जलाकर मार डाला गया। जिस चर्च ने 1430 में जॉन की निंदा की और उसे दोषी पाया उसी चर्च ने 1919 में जॉन का एक संत के रूप में स्वागत किया। जॉन ऑफ आर्क की एक प्रसिद्ध प्रतिमा इमैनुअल फ्रेमियट ने बनाई है। इसमें युद्ध के पहले स्वर्ग के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हुए जॉन ऑफ आर्क को उसके युद्ध के कवच में दिखाया गया। समाप्त।